श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 20वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 21वें श्लोक से आज चर्चा होनी है। भगवान से अर्जुन ने सगुण ब्रह्म विद्या निर्गुण ब्रह्म विद्या का साधन है ये सुना और सोविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः, ये जो श्लोक है इसमें बताया गया स यानी सगुण ब्रह्म उपासक अविकम्प योग शब्दित निर्विशेष ज्ञेय ब्रह्म का ज्ञान रूप अविकम्प योग को प्राप्त कर लेता है। का मतलब सगुण ब्रह्म विद्या निर्गुण ब्रह्म विद्या का साधन है। तो अर्जुन ने कथम विद्या महम योगिन सदा स्वाम सदा परिचिंतयन इत्यादि से यही मंद अधिकारी एवं मध्यम अधिकारी का प्रतिनिधित्व करते हुए पूछा कि आप त्वाम शब्द यहाँ पर भगवान के सगुण स्वरूप के लिए अर्जुन के द्वारा प्रयुक्त है। त्वाम सदा परिचिंतयन हे योगिन का अर्थ निकलेगा कि आपके सगुण स्वरूप का हमेशा ध्यान करता हुआ मैं जिस प्रकार से ध्यान करता हुआ आपके निर्गुण स्वरूप को जान सकूं वह प्रकार बताइए। कथम विद्या महम योगिन स्वाम सदा परिचिंतयन, तो हे योगिन त्वाम सदा परिचिंतयन अहम त्वाम कथम विद्याम का अर्थ निकलता है कि आपके स्वरूप का सगुण स्वरूप का ध्यान करते हुए कैसे मैं आपके ज्ञेय स्वरूप को जान सकूं वह प्रकार बताइए आपकी उपासना का। ये उपासना के प्रकार को जानने की इच्छा से प्रश्न है कथम इत्यादि केन प्रकारेण परिचिंतयन। और मंदाधिकारी का प्रतिनिधित्व करने के कारण मंदाधिकारी या मध्यम अधिकारी या उत्तम अधिकारी ये अंतःकरण की अवस्था विशेष को लेकर के कहा जा रहा है। जिसका चित्त स्थूल साकार जगत में ही विचरण करता है वह मंदाधिकारी, जिसका चित्त सूक्ष्म एवं कारण रूप जगत में विचरण करता है वह मध्यम अधिकारी, और कार्य कारणातीत स्वरूप का ग्रहण करने में समर्थ है चित्त जिसका, वह बिना अनात्मा रूप आलंबन के आत्म अभिमुख बुद्धि हो रही है जिसकी वह उत्तम अधिकारी। इस प्रकार अधिकारी भेद से यहाँ पर यानी चित्त के अवस्था विशेष को लेकर के अधिकारी के भेद हैं और उसी को लेकर के भगवान उपासना के भी तीन प्रकार बता रहे हैं। चिंतन के ज्ञेय ब्रह्म के साक्षात्कार से ही समूल अध्यास की निवृत्ति होती है और समूल अध्यास का निवर्तक साक्षात्कार के साधन रूप चिंतन के अवान्तर तीन प्रकार भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। उसमें से 20वें श्लोक के पूर्वार्ध में उत्तम अधिकारी के लिए भगवान ने चिंतन का प्रकार बताया है कि हे गुणाकेश, एक उत्तम अधिकारी वह है जो शुद्ध सात्विक चित्त वाला है, रजोगुण एवं तमोगुण जिसके चित्त में अभिभूत है और सत्वगुण ही उत्कर्ष को प्राप्त है, ऐसा चित्त वाला अधिकारी माना जाता है उत्तम अधिकारी। इसलिए अर्जुन को हे गुड़ाकेश ऐसा 21वें श्लोक के पूर्वार्ध में संबोधित करके भगवान एक प्रकार से इस ये 20वें श्लोक के पूर्वार्ध में हे गुड़ाकेश ऐसा संबोधित करके जो विक्षेप एवं लय रहित अधिकारी हैं वह ब्रह्म ज्ञान के अंतरंग साधन भूत भगवान के अक्षर एवं क्षर उपाधि के बिना पुरुषोत्तम स्वरूप का चिंतन कर सकता है और पुरुषोत्तम स्वरूप का साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। उस पुरुषोत्तम स्वरूप के साक्षात्कार द्वारा उनके नाम चिंतन द्वारा इसे एक प्रकार से पूर्वार्ध में कहा है। इस अभिप्राय से हे गुड़ाकेश इस संबोधन से भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम निद्राजीत हो, गुड़ा का है निद्रा और उसके ईश यानी स्वामी का मतलब निद्राजीत। निद्रा ये तम प्रधान अवस्था होती है तो तम पर जिसने विजय पाली है वह गुड़ाकेश और तम प्रधान चित्त जिसका है वह प्रयास से अपने चित्त को बाह्य शब्दादि विषयों से व्यावृत्त कर भी लेता है तो सर्वाभ्यंतर जो प्रत्येगात्मा है उसका चिंतन न करके वह लय में चला जाता है। लय नामक दोष उसके चित्त में आ जाता है तमोगुण की मात्रा अधिक होने से। गुड़ाकेश इस संबोधन से बताया कि तुम तो बाह्य विषयों से चित्त को व्यावृत्त करने के पश्चात प्रत्येक आत्मा के ही चिंतन में अपने चित्त को लगाने के योग्य अधिकारी हो। हे गुड़ाकेश इस संबोधन से बताया जा रहा है। तो ऐसे अधिकारी को चिंतन क्या करना होता है तो उसे किसी आलंबन विशेष की आवश्यकता नहीं है। कार्य उपाधि या कारण उपाधि रूप अनात्मा का आलंबन लेने की जरूरत नहीं, अपितु 15वें अध्याय में कहा जाने वाला जो क्षर पुरुष शब्दित कार्य उपाधि अक्षर पुरुष शब्दित कारण उपाधि से अतीत रहित पुरुषोत्तम स्वरूप है वही सबकी प्रत्येगात्मा है, सर्वाभ्यंतर है और उसी का मैं के रूप में ग्रहण, इसे विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार ने स्वस्वरूप अनुसंधान रूप भक्ति कहा है। वह ज्ञान की सामग्री में श्रेष्ठ साधन है। मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। उसको यहाँ पर भगवान ने सर्वभूताशय स्थित आत्मा अहम, ये कह करके एक प्रकार से तत्वमसी वाक्यांतर्गत शोधित तदर्थ के रूप में यहां प्रस्तुत किया है अपने आप को, कि जो सर्वभूताशय स्थित, इसमें सर्वभूत शब्द से तो प्राणी मात्र लिए गए और आशय शब्द का अर्थ है हृदय, इसलिए सर्वभूताशय का अर्थ निकलेगा सभी प्राणियों के हृदय के अंदर स्थित अवस्थित प्रत्येगात्मा के रूप में। सर्वभूताशय स्थित का अर्थ भाष्कर भगवान ने किया प्राणी मात्र के हृदय के अंदर विद्यमान जो परमात्मा, धर आकाश शब्दित प्रत्येगात्मा चिदाकाश। वही सबकी आत्मा है, इसे ही छांदोग्य के छठे अध्याय में एतदात्म्यम इदं सर्वं तत्सत्यम स आत्मा करके कहा है। तो उद्दालक जी अपने प्रिय पुत्र श्वेत केतु को स आत्मा करके जिसे कह रहे हैं उसे ही भगवान यहाँ पर सर्वभूताशय स्थित आत्मा इस शब्द से कह रहे हैं। वो आत्मा है सबकी प्रत्येगात्मा, स आत्मा करके उसका भी अर्थ भाष्यकार भगवान ने उस श्रुति का अर्थ ही किया कि वो सब का स्वरूप है, सबकी प्रत्येगात्मा है। और यहाँ पर भी भगवान सर्वभूताशय स्थित आत्मा अहम ये कह करके कह रहे हैं कि स आत्मा, श्रुति का अर्थ बता रहे एक प्रकार से। और चिंतन का प्रकार रहेगा कि तो वहाँ पर जैसे कहा कि सबकी आत्मा वह सत्तत्व है, तो सबके अंतःपाती तुम भी हो, तो इसलिए हे श्वेत केतो तत् त्वमसि, तुम भी वही हो, आत्मा का अर्थ स्वरूप, तो तुम भी परमार्थतः मेरे श्वेत केतु नामक पुत्र रूप कार्यक्रम संघात नहीं हो, अपितु तदसि, जो सर्वभूताशय स्थित आत्मा है वो तुम हो। ऐसा ही यहाँ पर चिंतन है कि जो प्राणी मात्र की प्रत्येगात्मा है वही मेरा स्वरूप है, इसलिए मैं भी वही हूँ। तो शोधित तदर्थ के रूप, तदर्थ का शोधित त्वमर्थ के रूप में ग्रहण, एक प्रकार से तत्त्वमसि वाक्यार्थ का ग्रहण है ये। तो जब त्वम पदार्थ शोधन तत्पदार्थ शोधन हो जाए और तत्पद का लक्षार्थ त्वम पद का लक्षार्थ इन दोनों में भेदक तो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष शब्दित उपाधियां मात्र थी, स्वतः इनका कोई भेद नहीं है, तो उसी का मात्र आत्मरूप में ग्रहण ये उत्तम अधिकारी के लिए साधन बता है, स्वस्वरूपानुसंधान रूप निधिध्यासन। इसी को मैत्री को याज्ञवल्क्य जी ने निधिध्यासितव्यम करके निधिध्यासन के रूप में कहा है। तो वहाँ मैत्री ब्राह्मण का निधिध्यासन, विवेक चूड़ामणि की स्वस्वरूपानुसंधान रूपा भक्ति, गीता के छठे अध्याय का ध्यान योग, वही यहाँ पर दसवें अध्याय में बीसवें श्लोक में पूर्वार्ध में उत्तम अधिकारी के लिए ध्यान बताया जा रहा है ब्रह्म साक्षात्कार का। वो जिनके अंदर विपरीत भावना है, श्रवण मनन हो चुका है इसलिए परोक्ष निश्चय हो गया है, असत्वापादक आवरण परोक्ष निश्चय से दूर हुआ है, श्रवण मनन ठीक ठीक कर लिया, लेकिन पूर्व जन्मों में अनात्मा शरीरादि का ही आत्मरूप से ग्रहण करने के कारण अनात्मा का आत्मरूप से बुद्धि में संस्कार सुदृढ़ रूप से बैठा हुआ है, वो निकल नहीं रहा है, वो विद्यमान होने से परोक्ष रूप से जिस स्वरूप का निश्चय हो चुका है उसका करामलकवत अपरोक्ष होने में बाधक है विपरीत भावना, जिसे अशुभ संस्कार भी कहा जाता है, अशुभ वासना भी कहा जाता है, उसको निवृत्त करने के लिए उसकी विरोधी शुभ वासना की आवश्यकता है, शुभ भावना की जरूरत है। वो शुभ संस्कार प्राप्त होगा ब्रह्म का ही आत्मरूप से चित्त परिणाम हो जाए, चित्त का यानी चित्तवृत्ति बन जाए, ब्रह्म को आत्मरूप से विषय करने वाली। वेदांत आत्मा का जो स्वरूप बताता है उसी स्वरूप का मैं के रूप में ग्रहण करने वाली चित्तवृत्ति से बन जाता है ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार। वह संस्कार शुभ भावना, शुभ वासना, शुभ संस्कार इन नामों से कहा जाता है। वह विरोधी है अशुभ भावना का, अशुभ वासना का, उससे निवृत्त होगी। जिसके चित्त में जितना अधिक ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार होगा उतनी ही उसकी विपरीत भावना शिथिल पड़ती जाएगी, क्योंकि उसकी विरोधी है। उसके लिए जरूरी है निधिध्यासन, विपरीत भावना को शिथिल करने के लिए। तो भगवान, और वो विपरीत भावना जैसी ही शिथिल पड़ जाएगी, परोक्ष निश्चय तो है ही है, अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाएगा, उससे अध्यास समूल उच्छिन्न होगा, निवृत्त होगा। वो तो होगा साक्षात्कार से ही, अज्ञानजम तमह नाशयामि करके जो कहा, वह साक्षात्कार होता है विपरीत भावना रूप प्रतिबंधक के निवृत्त होने पर। साक्षात्कार में प्रतिबंधक विपरीत भावना है, उसकी निवृत्ति का उपाय सर्वभूताशय स्थित आत्मा का मय के रूप में अनुसंधान है, चिंतन है। वो करता रहेगा साधक, उसके बुद्धि में शुभ संस्कार सुदृढ़ होगा, अशुभ संस्कार चला जाएगा। इसलिए उत्तम अधिकारी के लिए ये साधन बताया कि हे गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित आत्मा अहम अस्मि, ऐसा चिंतन कर लें तो अशुभ संस्कार निवृत्त होता है, ब्रह्म साक्षात्कार होता है। ये अर्जुन ने पूछा था कि कथम विद्याम अहम योगिन, इससे कि हे योगिन मैं आपके पारमार्थिक स्वरूप का साक्षात्कार कैसा कर सकूं, उसके लिए साधन बताइए। जो उस साक्षात्कार में प्रतिबंधक दोष हैं उस दोष की निवृत्ति का उपाय बताइए। तो भगवान ने कहा कि जिसके अंदर मात्र एक विपरीत भावना ही साक्षात्कार में प्रतिबंधक के रूप में बैठी हुई है, उसे बस मेरे किसी भी उपाधि को आलंबन बनाए बिना निरुपाधिक स्वरूप का मैं के रूप में अनुसंधान, ये साधन है, ये करता रहेगा। त्वाम सदा परिचिंतन कथम अहम विद्याम, कथम मेरा ऐसा हमेशा चिंतन कर लो, आसुक्ते रामृते कालम ने वेदांत चिंतया, तो तुम्हें मेरा पारमार्थिक स्वरूप आत्मा के रूप में अनुभव में आएगा, ये अभिप्राय है। क्योंकि वही प्रश्न है, प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर दे रहे हैं भगवान। और यदि ऐसा नहीं कर सकता तो ध्येय का जो स्वरूप है वो एक बताया जा रहा है, कारण उपाधिक जो मेरा एक स्वरूप है उसका चिंतन कर लो। इसलिए उत्तरार्ध में 20वें श्लोक के बताया भगवान ने, अहम आदिश्य मध्यंच भूतानाम अंत एव च, मैं भूत शब्दित क्षर पुरुष मात्र का यानी कार्य वर्ग मात्र का, भवंती थी भूतानी इस उत्पत्ति के अनुसार भूत शब्द से कार्य मात्र को लेंगे, सूक्ष्म आकाश से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत समस्त कार्य वर्ग ये भूत है। और भूतानाम आदि यानि उत्पत्ति हेतु अहम अस्मि, मध्य से स्थिति का कारण और अंत एवच से लय का कारण, यानि जन्मादिश्चेतः इस ब्रह्म सूत्र से भगवान वेद व्यास जी ब्रह्म का जो लक्षण बता रहे हैं कि इस जगत के जन्मादि का जो कारण है वो ब्रह्म है, वही यहाँ पर भूत अहम आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंत एवच से, भूत शब्द से जगत को लिया गया, कार्य वर्ग को, आकाश आदि जगत ये भूत है और उसके आदि मध्य और अंत शब्द से क्रमतः उत्पत्ति स्थिति लय का कारण लिया गया, वो कौन है? तो यहाँ पर वहाँ यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते श्रुति में जिसके लिए ब्रह्म कहा गया उसके लिए यहाँ पर भगवान स्वयं ही गीता के वक्ता होने से स्वयं ब्रह्म वक्ता है इसलिए अपना लक्षण बता रहा है। वहाँ तो वक्ता है वरुण, श्रोता है भृगु, भृगुवल्ली में, और उसी का तात्पर्य बताने के लिए जन्मादेश्यतः यह सूत्र है भृगुवल्ली का तात्पर्य बताने के लिए। तो वहाँ वेदव्यास जी श्रोता वक्ता हैं और ब्रह्म जिज्ञासु श्रोता हैं, लेकिन यहाँ स्वयं ब्रह्म वक्ता हैं नारायण और नर रूप अर्जुन जो हैं श्रोता हैं, इसलिए नारायण स्वयं अपना लक्षण बता रहे हैं कि अहम भूतानाम आदि मध्यम अंत एवच, मैं ही कार्य वर्ग के उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण हूँ। का मतलब सर्व कारणत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व, इस रूप में मेरा चिंतन करो। ये अक्षर पुरुष उपाधिक ब्रह्म के सगुण निराकार स्वरूप का चिंतन हो जाएगा। तो मध्यम अधिकारी के लिए कहा कि यदि बिना आलंबन के तुम निर्विशेष मेरे स्वरूप का ग्रहण करने में असमर्थ हो तो सर्व कारण सर्वज्ञ सर्वेश्वर जो मेरा स्वरूप है उस स्वरूप का चिंतन कर लो, उससे तुम्हारी बुद्धि में ब्रह्म ज्ञान की अर्हता आएगी, योग्यता आएगी। फिर वो जो जिस उपाधि के कारण मेरे में सर्व कारणत्व है, स्वतः तो मैं अनपरम हूँ, अनपरम का अर्थ कारण भी नहीं हूँ, तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम, मेरा स्वयं भी मैं कार्य भी नहीं हूँ कारण भी नहीं हूँ, अन्य देव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि हूँ, ऐसा जो मेरा स्वरूप है उस स्वरूप को जानने की योग्यता तुम्हारे अंदर आएगी, मेरे को ही तुम सर्व कारण सर्वज्ञ सर्वेश्वर के रूप में ग्रहण करोगे। ये सगुण निराकार की उपासना परिचिंतन ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में मध्यम अधिकारी के लिए बताया। अब जो मंद अधिकारी है, नहीं कार्य रूप जगत में ही जिसकी बुद्धि विचरण करती है अभिव्यक्त नाम रूप में ही, कारण अवस्था तो अनभिव्यक्त नाम रूपात्मक अवस्था है, अव्याकृत उपाधिक अवस्था है ना, और अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत का ही ग्रहण करने की अर्हता जिस बुद्धि में है, ऐसी बुद्धि सहसा कार्य रूप आलंबन को छोड़ करके कारण का चिंतन नहीं कर पाती। उसके लिए फिर भगवान अपनी उन विभूतियों को बता रहे हैं कार्य रूप जगत अंतःपाती विभूतियों को, कि इन इन प्रतीकों को देखो तो मेरा चिंतन कर लो कि यही वह सर्वज्ञ सर्वकारण सर्वेश्वर ब्रह्म है इस रूप में, तो उससे तुम मेरे निर्गुण स्वरूप के ज्ञान अर्ह बनोगे, यानी जो जहाँ है वहीं से उसे ब्रह्म के ओर ले जाने की एक प्रकार से प्रक्रिया है। इस अभिप्राय से आने वाले श्लोकों में कार्य जगत अंतःपाती जो भगवान के प्रतीक हैं उनको बता रहे हैं। प्रतीक कहते हैं स्मारक को, जिसको देख करके जिसका प्रतीक है उसका स्मरण हुआ है। तो 21वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, एवं च ध्येय अहम्। तो च शब्द पूर्व में जो दो प्रकार बताए हैं ध्यान के, उनका समुच्चयक है कि वो कर सकता है तो इनकी जरूरत नहीं। पूर्व पूर्व जो बताया गया है वह निकटवर्ती साधन है ज्ञान का, वह करने की योग्यता नहीं है तो दूसरा, वह भी करने की योग्यता नहीं है तो अब आगे के बता रहे हैं। तो वक्षमान प्रकार से भी मैं मंद अधिकारियों के द्वारा चिंतनीय हूँ, ध्येय हूँ का अर्थ ऐसा भगवान कह रहा है। तो 21वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, आदित्यानामहं विष्णुर् ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। तो हे गुड़ाकेश, इस संबोधन को इस श्लोक में भी ले आइए। तो हे गुड़ाकेश, आदित्यानाम विष्णु हूँ अहम अस्मि। तो आदित्य शब्द प्रसिद्ध है सूर्यों के लिए, सूर्य का पर्याय है ना आदित्य। 12 महीने के अधिष्ठाता सूर्य के 12 स्वरूप अलग अलग हैं, उसमें एक विष्णु नामक 12 सूर्यों में से एक सूर्य विशेष है। तो ये कहते हैं कि आदित्यानाम यानि 12 मास के अधिष्ठाता 12 आदित्यों में मैं विष्णु नामक आदित्य हूँ, का मतलब जब तुम्हें आदित्य तो सबको ग्रहण होता है, सूर्य की का ग्रहण सबकी बुद्धि करती है तो मंदाधिकारी की बुद्धि भी ग्रहण करेगी। तो आदित्य नामक जो सूर्य है, क्या नाम, वो विष्णु नामक जो सूर्य है उसे तुम मेरा स्वरूप मान लो, उसे देखते देखते ही जो सर्व कारण सर्वज्ञ सर्वेश्वर मैं हूँ ऐसी भावना करो कि यह विष्णु नामक सूर्य ही वह सर्व कारण सर्वज्ञ सर्वेश्वर ब्रह्म है, तो ये मेरी उपासना हो जाएगी और इस मेरी उपासना से तुम मेरे पुरुषोत्तम स्वरूप का साक्षात्कार करने योग्य बनोगे। मूल उद्देश्य तो कथम विद्या महम योगिन ये है, लेकिन जो कार्य का ही ग्रहण करने में समर्थ बुद्धि वाला है, नहीं कारण तक पहुंच पाता, इसलिए कारणातीत स्वरूप को तो ग्रहण कर ही नहीं पाएगा। उस कारणातीत स्वरूप को ग्रहण करने के लिए कहा कि कार्य उपाधि में जो विष्णु नामक आदित्य है, उस विष्णु नामक आदित्य का चिंतन तुम कर लो, उस मेरी बुद्धि मेरे रूप में चिंतन कर लो कि वह विष्णु नामक आदित्य ही सर्वज्ञ सर्वकारण सर्वेश्वर ब्रह्म है। ऐसा तो धीरे धीरे वह प्रतीक छूट जाएगा, प्रतीक को आलंबन मना करके मेरा चिंतन करोगे और यह मेरा संस्कार जब दृढ़ होगा सर्वकारण सर्वज्ञ सर्वेश्वर का, तो फिर वह आलंबन छूट करके उसी में दृढ़ता आएगी। फिर वह जिस कारण उपाधि को लेकर के सर्व कारणता मेरे में है, सर्वज्ञता तथा सर्वेश्वरता कहा जाता है, यह विशेषताएं बताई जाती है, वह विशेषता भी छूट जाएगी और केवल यस्मात् क्षरम अतीतो अहम अक्षराद अपि चोत्तम, जो मेरा उत्तम स्वरूप है वह पुरुषोत्तम स्वरूप ही तुम्हारे आत्मा के रूप में मैंने मेरे अनुग्रह से अनुभव में आएगा। तेषामेवानुकम्पार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता, ये हो जाएगा। इसके लिए तुम विष्णु नामक आदित्य की ही मेरे रूप में उपासना करो, मैंने मेरी भावना उसमें कर लो, ये प्रतीक उपासना हो जाएगी। जैसे शालिग्राम में विष्णु की भावना करते हैं विष्णु उपासक, नर्मदेश्वर में शिव उपासक शिव की भावना करते हैं, ऐसे विष्णु नामक आदित्य में तुम मेरी भावना करो, इसी के अधिकारी हो। आदित्य शब्द का जब सूर्य अर्थ लेंगे तो उनके अवान्तर 12 भेद करके उसमें विष्णु नामक सूर्य रूप प्रतीक में ईश्वर की भावना करनी है, ब्रह्म की भावना करनी है, ये यहाँ पर बताया। और आदित्य शब्द यौगिक मान करके कश्यप ऋषि की जो दो पत्नी हैं दिति और अदिति, उसमें दिति के पुत्र दैत्य कहलाते हैं और अदिति के पुत्र कहलाते हैं आदित्य, और वो आदित्य शब्द को यौगिक मानेंगे। आदित्य है आदित्य रपत्यम पुमांस अपत्यानि पुमांस, इस अर्थ में आदित्य शब्द की निष्पत्ति करते हैं तो आदित्य शब्द का अर्थ निकलेगा कश्यप ऋषि की आदिति से उत्पन्न हुई संतान, वो है देवता सूर। और उन देवताओं में उपेंद्र अवतार एक हुआ ना, वामन अवतार भगवान का ही, वो वामन अवतार के रूप में भगवान स्वयं प्रकट हुए थे, वह वामन अवतार आदित्य के पुत्रों में वामन मैं हूँ, ऐसा तुम चिंतन करो। आदित्य के पुत्र तो सारे देवता हैं, तो आदित्यानाम यानी देवानाम मध्य आदित्य शब्द का अर्थ निकलेगा इंद्रादि देवता जो अदिति के पुत्र हैं, और उनमें जो विष्णु वामन रूपधारी विष्णु वो मैं हूँ, ऐसा चिंतन कर लो। तो यह उपासना वामन अवतार की तुम्हें मेरे पुरुषोत्तम स्वरूप का ज्ञान कराएगी। तो यहाँ वो भी एक अर्थ भाष्यकार भगवान ने लिया है, आदित्य शब्द का अर्थ देवता और देवताओं में अदिति के पुत्रों में जो भगवान विष्णु का आदिति के पुत्र के रूप में वामन अवतार हुआ, वह वामन अवतार जिसे उपेंद्र कहा जाता है, उस उपेंद्र का मेरे रूप में तुम चिंतन करो। और वामन भी बताया है, नहीं आया भट्टिका में आया क्या फिर? मधुसूदनी में है, मधुसूदनी में है। हाँ तो भाष्य में नहीं, मधुसूदनी में है। तो इसलिए पहला एक अर्थ तो बताया, ये प्रसिद्ध आदित्य शब्द की प्रसिद्धि सूर्य में है, तो द्वादश सूर्यों में विष्णु नामक सूर्य मैं हूं, ऐसा चिंतन करो, उसमें मेरी भावना करो। ये आदित्यानाम षष्ठी है निर्धारण अर्थ में, उसका मैं अर्थ निकलेगा। आदि सूर्यों में से विष्णु नामक सूर्य मैं हूं, आदित्य के पुत्रों में विष्णु यानी वामन नामक जो पुत्र है वो मैं हूं। ज्योतिषाम रवि रंसुमान, तो ज्योतिषाम इसमें ज्योति कहते हैं प्रकाशक तत्व को, तो प्रकाशक तत्व कई एक हैं, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, विद्युत भी है, अग्नि भी है, भौतिक प्रकाशक तत्व जो ये हैं, इन तत्वों में तत्वों को ज्योति शब्द से लेना, तो ज्योतिषाम का अर्थ है प्रकाशक तत्वों में जो समस्त जगत के अवभासक के रूप में प्रसिद्ध है, आदित्य सूर्य रवि शब्द से लिया जा रहा है। अब 12 हाँ ये रवि कहने से सब लिए जाएंगे, सब आ जाएंगे। तो प्रकाशक तत्वों में सभी 12 सूर्य विशिष्ट हैं, जो बाकी प्रकाशक तत्व हैं चंद्रमा विद्युत और अग्नि आदि, इनसे उत्कृष्ट तो 12 के 12 सूर्य हैं। और उन 12 में तुलना करें तो विष्णु नामक सूर्य को विशेष बताया है, और बाकी प्रकाशक तत्व और सूर्य, सूर्य कहने से 12 सूर्य लिए रवि, और उनकी तुलना करते हैं तो 12 के 12 रवि शब्दी तो सूर्य चंद्रादि के अपेक्षा उत्कृष्ट है, और वह उत्कृष्ट होने के नाते मेरे चिंतन के लिए आलंबन है, प्रतीक है। जो जो उत्कृष्ट है कार्य वर्गों में उसे भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं। तो प्रकाशक तत्वों में सूर्य तत्व सबसे उत्कृष्ट तत्व है, प्रकाशक वो सर्वावभासक है, इसलिए कहते हैं कि ज्योतिषाम यानी प्रकाशकानाम पदार्थानाम मध्ये रवि यानी प्रकाशक के रूप में प्रसिद्ध सूर्य मैं हूँ। वो सूर्य कैसा है तो अंशुमान है, अंशु कहते हैं रश्मियों को, अंशुमान कहा जाता है रश्मि वाले को, किरण किरण, अंशु शब्द का अर्थ है किरण, तो किरणों वाला अंशुमान, तो सूर्य के खूब किरण है, अपने किरणों के माध्यम से सूर्य सर्वावभासक है। क्या मतलब? उपनिषदों ने भी आदित्यो ब्रह्म इति उपासित इत्यादि के द्वारा आदित्य रूप प्रतीक में ब्रह्म का चिंतन बताया है, और गीता सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदन होने के कारण, उपनिषदों की सार रूपा होने के कारण औपनिषद जो प्रतीक है उनको भी भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। आदित्य की उपासना स्थान स्थान पर आई है। तो मरीचीर मरुतामस्मी, तो मरुदगण है 49 देवताओं में अलग अलग गण होते हैं ना, तो 49 मरुदगण हैं, 12 आदित्य हैं, जैसे अष्ट वसु हैं, एकादश रुद्र हैं, ऐसे 49 मरुदगण हैं। उन 49 मरुत देवताओं में, मरुत नामक देवताओं में प्रधान हैं मरीचि, मरुदगणों का प्रधान। और उस मरीचि नामक मरुत देवता को तुम मेरा प्रतीक मान लो, और उस मरुतों में तुम्हारी बुद्धि चली जा, तो मरीचि जो मरुतों में प्रधान है, तो उसे सर्व कारण सर्वज्ञ सर्वेश्वर जो मैं हूँ वो मेरा ही स्वरूप समझ लो। ऐसे शालिग्राम को देखते ही विष्णु भक्त यही शालिग्राम है ऐसा मान लेता है, शिवलिंग को देख करके यही भगवान शिव है ऐसी भावना करता है। तो मरुदगणों में तुम्हारी बुद्धि चली जाए तो तुम मरुदगणों में मरीचि नामक जो उनकी प्रधान है देवता, उसे तुम मेरा स्वरूप अनुभव कर लो, मेरी भावना कर लो उनमें। तो नक्षत्राणाम अहम शशी, तो नक्षत्र हैं तारे, और यहाँ संबंध अर्थ में षष्ठी है, इसलिए अधिपति का पद का अध्याय कर दीजिए। नक्षत्राणाम अधिपति यह शशि सो अहम अस्मि, ऐसा कि नक्षत्रों के अधिपति जो शशि शब्दित चंद्रमा है, तारों के अधिपति ये स्वामी हैं, और वह नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मेरे प्रतीक होने से मैं ही हूँ। चंद्रमा को रात में मेरा स्वरूप समझ लो। तो यहाँ पर नक्षत्रों के अधिपति करके जो दर्शन शास्त्र में प्रसिद्ध है चंद्रमा, और उस चंद्रमा को बताया जा रहा है भगवान का प्रतीक विभूति। तो भाष्य को देखिए, आदित्यानाम यानी द्वादशानाम विष्णु नाम आदित्य अहम्। तो जो 12 सूर्य हैं उनमें विष्णु नामक सूर्य भगवान अपना प्रतीक है करके बता रहे हैं, और मधुसूदनी में आदित्य शब्द से वो देवताओं को लेकर के देवताओं में वामन अवतार रूप विष्णु भगवान के प्रतीक है ये बताया। और ज्योतिषाम ये हुआ, ज्योतिषाम रवि ही यानि प्रकाश इत्रीणाम अंशुमान यानि रश्मिमान। तो ज्योतिष शब्द का अर्थ है प्रकाशक तत्व, प्रकाशयिता, इसलिए प्रकाश इत्रीणाम। तो प्रकाशक तत्वों में सबसे अधिक प्रकृष्ट प्रकाशयिता जो रवि है किरणों वाला वो मैं हूँ। और मरीचि ही नाम मरुताम मरुद्गण देवता भेदानाम अस्मि। तो मरुत है, मरुत देवताओं के गण हैं 49, और उन 49 मरुत गणों में मरीचि नामक मरुत देवता है प्रधान, और उसे भगवान कहते हैं अपना प्रतीक। तो मरीचि नामा जो मरुत गणों की प्रधान देवता है, उसे तुम मेरा स्वरूप समझ लो, यानी उसमें तुम्हारी बुद्धि चली जाए मरुदगणों में, तो मरीचि ये सर्वज्ञ सर्व कारण ब्रह्म ही है ऐसी भावना करो। नक्षत्राणाम अहम शशि चंद्रमा, तो नक्षत्रों के अधिपति चंद्रमा मैं हूँ, ऐसे कई एक कार्य वर्ग में तो बहुत भेद है ना, अभिधान अभिधेय आदि। तो आने वाले कई एक श्लोकों में भगवान अलग अलग कार्यों में अपना अलग अलग प्रतीक बता रहे हैं। तो 22वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। तो हे गुड़ाकेश, ये संबोधन आएगा इधर से, क्योंकि ध्यान की योग्यता जो तमोगुण रहित है उसी में होती है। तमोगुण तो मोह कर होता है ना, वो ध्यान नहीं करने देता। इसलिए कार्य रूप भगवान के आलंबन में भी बुद्धि को एकाग्र करना है तो आवश्यकता होती है विवेक की, सत्वगुण की। सात्विक व्यक्ति ही भगवान के कार्य रूप आलंबनों में भी अपने चित्त को एकाग्र कर सकता है, नहीं तो तमोगुणी व्यक्ति की बुद्धि जैसे ही कार्य से निवृत्त होती है तो निद्रा में चली जाती है, वो कहीं एक स्थान पर नहीं टिकती, ध्यान नहीं कर सकता। इसलिए बीच में दूसरा संबोधन न ला करके भगवान शुरू में जो अर्जुन का संबोधन किया है उसी को एक प्रकार से ले जाना चाहते सबने। तो हे गुड़ाकेश वेदानाम, तो वेद कहते हैं मंत्र ब्राह्मणात्मक जो अपौरुषेय शब्द राशि है उसकी संज्ञा है वेद। मंत्र ब्राह्मण यो हो वेद संज्ञा ये कहा जाता है। मंत्र और ब्राह्मण रूपा शब्द राशि वेद इस नाम से कही जाती है। और उसके अवान्तर ऋगादि भेद से चार भेद, ऋग यजु साम अथर्व। इसलिए वेदानाम बहुवचन है, तीन या तीन से अधिक होता है तो बहुवचन। तो चार वेद होने से वेदानाम मध्य यह साम वेद, सो अहम अस्मि ऐसा लगाना। तो चार वेदों में साम वेद श्रवण के लिए भी मधुर होने से, अर्थतः मधुर तो ही है, अर्थतः मधुर तो सभी वेद हैं। और सभी वेदों का पाठ ऐसे सुनने के लिए भी मधुर है। इसलिए महिम्न स्तोत्र में पुष्पदंताचार्य जी ने मधुस्पीत ये कहा है, मधुस्पीता। तो मधु से युक्त वाणी है वेदवाणी, लेकिन उन मधुर वेदवाणी में समस्त वेदों में भी साम वेद गान पूर्वक होने से, परंपरा से साम वेद का अध्ययन जिन लोगों ने किया है उनके द्वारा साम वेद का श्रवण करते समय भी बड़ा आनंद आता है। और आनंद ही भगवान का स्वरूप है और उसे प्रकट कर देता है श्रवण मात्र से सामवेद। इसलिए सामवेद को भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं। तो वेदों में सामवेद मेरा स्वरूप है, मेरा आलंबन है। तो देवानाम वासवः अस्मि, तो वासव ये इंद्र को कहा जाता है। तो इंद्रों में क्या, देवताओं में जो अनेक देवता हैं, तो देवराज होने के कारण वासव शब्दित इंद्र मैं हूँ। और इंद्रियानाम मनश्चास्मि, तो जो एकादश इंद्रिया हैं, बाह्य पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेन्द्रिया और अंतर इंद्रिय मन, इन एकादश इंद्रियों में प्रधान मन नाम की इंद्रिय होने से, इनका अधिष्ठाता होने से, मन को भगवान ने अपनी विभूति बताया। ये मन यदि न हो तो चक्षुरादि इंद्रियों का जो रूपादि ग्रहण रूप कार्य है वो संपन्न नहीं हो सकता। तो मन से अधिष्ठित चक्षुरादि इंद्रिया ही अपने अपने कार्य को संपन्न कर पाती हैं, अन्यथा नहीं। जिस कारण से, उस कारण से भगवान इंद्रियों में प्रधान जो मन है उसे अपने प्रतीक के रूप में बता रहे हैं। सनत कुमार जी ने भी नारद जी को छांदोग्य के सातवें अध्याय में नाम से भी उत्कृष्ट, वाक को और वाक से भी उत्कृष्ट ब्रह्म के चिंतन के लिए आलंबन के रूप में मन को बताया है। इसलिए मनो ब्रह्म इत्युपासित, नारद जी ने पूछा कि वाक से भी उत्कृष्ट कोई है ब्रह्म चिंतन के लिए आलंबन, तो कहा है मनो वे वाचो भूयः, मन वाक से भी अधिक है, उत्कृष्ट है, और उस मन की तुम ब्रह्म के रूप में उपासना करो, मनो ब्रह्म इत्युपासित। उसी को एक प्रकार से यहाँ अपने प्रतीक के रूप में बता करके उस मन का तुम मेरे रूप में चिंतन करो, ऐसा भगवान कह रहा है कि इंद्रियाणाम अहम मनः अस्मि, ऐसा अन्वय करना। और भूतानाम चेतना अहम अस्मि, यहाँ भूत शब्द है जीवाधिष्ठित तो कार्यकरण संघात के लिए। ये जो भूतों का ही परिणाम विशेष है कार्यकरण संघात, कार्य कहते हैं स्थूल शरीर को, करण कहते हैं 17 तत्वों का समुदाय रूप जो सूक्ष्म शरीर, वो करण है, और इनका संघात यानी समूह, ये कार्यकरण संघात हुआ। और ये जीव से अधिष्ठित होता है, जीव चेतन है, तो जीवित अवस्था में चेतन कार्यकरण संघात, जीवाधिष्ठित कार्यकरण संघात का अर्थ है। और इस चेतन कार्यकरण संघात में जो चेतना है, यहाँ चेतना से लेना बुद्धिवृत्ति को, चैतन्य की अभिव्यंजक बुद्धिवृत्ति को चेतना कह रहा है। तो भूतानाम यानी जीवाधिष्ठित कार्यकरण संघात में जो चैतन्य की अभिव्यंजक बुद्धिवृत्ति है, वह बुद्धिवृत्ति मेरा प्रतीक है, मेरी अभिव्यंजक होने से चैतन्य मैं हूँ, और उस चैतन्य स्वरूप मेरी अभिव्यंजक बुद्धिवृत्ति है, इसलिए उस बुद्धिवृत्ति, मेरी अभिव्यंजक बुद्धिवृत्ति को तुम मेरा प्रतीक मान लो, उस बुद्धिवृत्ति को, बुद्धिवृत्ति में मेरी भावना करो, ये आलंबन है। वो जैसे विष्णु नामक आदित्य भगवान ने अपना आलंबन बताया, ऐसे धीरे धीरे धीरे अंदर की ओर ले जा रहा है। तो कहते हैं बुद्धिवृत्ति जो चैतन्य मात्र की अभिव्यंजक है समस्त कार्यक्रम संघातों में, वह बुद्धिवृत्ति मेरा प्रतीक है, उस बुद्धिवृत्ति में सर्व कारण सर्वज्ञ सर्वेश्वर मेरी भावना करो। तो भूतानाम अस्मि चेतना, अब इस प्रकार ये 22वें श्लोक के मूल की चर्चा हो गई है, भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे।